1, 2, 3, 4. לך דודי לקראת קהלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, בני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, ישמיענו כל המיוחד. השם אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת קהלה, בני שבת מקבלה. לך דודי לקראת קהלה, בני שבת מקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת קהלה,